بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sura Az-Zilzal, ang pagyanig. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang kalupaan at sukdulang mayanig sa kanyang huling paglindol, at kung ang kalupaan ay magluwan ng kanyang mga nilalaman, at ang tao ay magsasabi, ano kaya ang nangyayari sa kanya? Sa araw na yaon, ipahahayag nito ang kanyang kaalaman. Si Imam Ahmad at Tirmidhi at Abu Abdul Rahman An-Nasai ay nagsulat na lahat tungkol sa isang hadith mula kay Abu Huraira. At sa paliwanag ni An-Nasai, ito ay nagsabi na ang sugo ng Allah ay binigkas ang talatang ito at pagkaraan siya ay nagtanong, alam ba ninyo kung ano ang kanyang kaalaman? Sila ay nagsabi, ang ala at ang kanyang sugo ang higit na nakababatid. At sinabi ng sugo ng ala, katotohanan, ang kaalaman nito ay tungkol sa pagsaksi laban sa bawat lalaki at babae kung ano ang kanilang ginawa sa balat ng lupa. Ito ay magsasabi ng si ganito o si ganoon ay, kaya ito ang kahulugan ng kanyang kaalaman. Sapagkat ang iyong Rab ay magbibigay utos sa kanya upang ito ay magkaroon ng kakayahang magsalita. Ayon kay Ikrima, sinabi ni Ibn Abbas na ang Panginoon, Allah, ay magsasabi o mag-uutos sa kalupaan na magsalita ka kaya? Ito ay magsasalita. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 548. Sa araw na yaon, ang sangkatauhan ay magsisihangos sa hiwa-hiwalay na pangkat upang ipakita sa kanila ang kanilang mga gawa. Kaya't sino man ang gumawa ng katiting na timbang ng kabutihan, ito ay tiyak na kanyang matutunghayan. Sa Sahih Bukhari, itinala ayon kay Adi na ang sugo ng ala ay nagsabi, matakot sa apoy. Kahit sa pamamagitan lamang ng kalahating bahagi ng datiles ay magkawang gawa at kahit man lang sa pamamagitan ng isang mabuting salita. At maging sa Sahih Muslim, siya, Adi, ay nagsalaysay mula sa sugo ng Allah na nagsabi, huwag maliitin ang anumang gawang kabutihan, kahit man ito ay pagbibigay ng inuming tubig sa lalagyan ng sino mang umahanap ng maiinuman, o kaya ang pagtanggap sa iyong kapatid na may kaaya-ayang ngiti sa mukha. Sahih Muslim, Volume 4, Hadith bilang 2026. At sino man ang gumawa ng katiting na timbang ng kasamaan, ito ay tiyak na kanya matutunghayan. Itinala ni Imam Ahmad mula kay Af bin Al-Harith at Tufail na sinabi ni Aisha sa kanya o naging sinabi sa kanya ng sugo ng Alana, O Aisha, mag-ingat ka sa mga kasalanan na itunuturing na maliit sapagkat tunay na ang mga ito ay binibilang ng ala. Ahmad, versikulo 6, kapitulo 151.